To program Trzecie Polskiego Radia, czwartek, 5 kwietnia jest 15. Justyna Mączka i Krzysztof Zyblewski, zapraszamy na serwis Trójki. Pensje parlamentarzystów niższe o 20%, a nagrody ministrów na Caritas. O takich decyzjach poinformował szef PiSu. Kilkadziesiąt tysięcy nauczycieli nie dostało od 1 kwietnia podwyżek. ZNP twierdzi, że przez opieszałość minister edukacji. Trwa spotkanie w sprawie sprzedaży Brytyjczykom kopalni Krupiński. Wszyscy ministrowie rządu Beaty Szydło, którzy dostali finansowe nagrody, przekażą je na rzecz Caritasu. Poinformował o tym na specjalnej konferencji prasowej prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński. Decyzję w tej sprawie podjął wcześniej Komitet Polityczny PiSu. Jarosław Kaczyński zapowiedział także projekt ustawy, która obniży pensje parlamentarzystów o 20%. Do tego tematu jeszcze postaramy się wrócić w tym serwisie. Związek Nauczycielstwa Polskiego zarzuca minister edukacji, że przez jej zbyt późną decyzję nie wszyscy nauczyciele dostali od kwietnia podwyżki. Jak podkreślają związkowcy, wszystko przez to, że rozporządzenie o wyższych pensjach nie zostało podpisane w odpowiednim czasie. Dlatego, jak mówi prezes ZNP Sławomir Broniarz, samorządy nie miały podstawy prawnej i czasu, żeby wcześniej naliczyć nowe pensje, i nauczyciele czują się teraz rozgoryczeni. Rozporządzenie w sprawie minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli zostało opublikowane 29 marca. Dopiero wówczas samorządy miały prawną podstawę do tego, żeby rozpocząć proces naliczania wynagrodzeń, co spowodowało, że kilkadziesiąt tysięcy osób do dzisiaj nie otrzymało zwiększonego poziomu płac i dotyczy to tak dużych miast jak chociażby Warszawa, Bydgoszcz, Konin, Elbląg, Toruń, Kraków. MEN w specjalnym oświadczeniu odpowiedziało, że nauczyciele za kwiecień dostaną wyrównanie. To normalna procedura, mówi mazowiecki wicekurator oświaty Andrzej Sosnowski. Samorządy zgodnie z ustawą okołobudżetową mogą wypłacić wzrost wynagrodzeń do końca kwietnia i na pewno tak zrobią. Od 1 kwietnia pensje nauczycieli wzrosły średnio o 5%. To pierwszy etap rozłożonej na 3 lata 15-procentowej podwyżki płac. Od pół godziny trwa spotkanie w sprawie sprzedaży Brytyjczykom kopalni Krupiński w Suszcu koło Pszczyny. Poza zainteresowanymi kupnem polskiego zakładu biorą w nim udział także minister energii i przedstawiciele Górniczej Solidarności. W kopalni Krupiński od roku nie jest wydobywany węgiel. Przeznaczono ją do likwidacji, ponieważ według Jastrzębskiej Spółki Węglowej była nierentowna. Straty szacowano na 1 mld zł. Brytyjska spółka Tamar chce zainwestować w kopalnię wiele milionów złotych. Według ministra Krzysztofa Tchórzewskiego w obecnej sytuacji kopalnię można kupić jako mienie pogórnicze. Jeżeli ktoś chce kupić mienie pogórnicze, kopalnia Krupińskie jest kopalnia bez koncesji, w tej chwili wyłączono całkowicie z ruchu, można to mienie kupować. Przeciwko sprzedaży kopalni przed Ministerstwem Energii protestowało kilkadziesiąt osób. Organizator protestu, Dorota Maksymowicz-Zapkowska, ocenia, że surowce są dobrem narodowym. Węgiel, woda czy lasy powinny być w rękach Polaków zawsze i nieodwracanie. Najlepiej, żeby to było w ogóle wpisane w konstytucję. I w związku z tym po prostu uważamy, że nie powinno się tej kopalni sprzedawać. Według ministra Tchórzewskiego dziś nie zapadną wiążące decyzje w sprawie kopalni Krupiński. Za 3 godziny w Trójkowym studiu imienia Agnieszki Osieckiej zacznie się gala Srebrne Usta 2017. Nasz reporter zajrzał za kulisy, gdzie czekają już statuetki, które dostaną politycy. No i tam jest pudełeczku jeszcze pierwszy, trzeci, zaraz to zaniosę tam na kolumnie, dlatego że fotoreporterzy robią mnóstwo zdjęć tych statuetek. Jest tylko jedna forma, to są te usta. Krzysztof Brzeziński, złotnik, wykonawca statuetek. Które od początku są takie same. Reszta statuetki to jest ręcznie kute srebro, blacha kute, łączone, czerwione, polerowane. Mogę się tym pochwalić, mogę zdjęcia pokazać, mogę powiedzieć, a to ja robiłem. Zwłaszcza gdzie słyszę, że słuchają Trójki. W tym roku do tytułu Srebrnoustego za zabawną wypowiedź nominowanych zostało 10 polityków. Zwycięzcę poznamy po 18:00. Transmisja na naszej antenie. I na koniec wracamy jeszcze do tematu, od którego zaczynaliśmy. Jak mówiliśmy, wszyscy ministrowie rządu Beaty Szydło, którzy dostali finansowe nagrody, mają je przekazać na rzecz Caritasu. Jest także projekt ustawy, która obniży pensję politykom. Mamy połączenie z Karolem Surówką, który jest przy Nowogrodzkiej w Warszawie. Dobry. Karol, co dokładnie jest w tym projekcie? Prawo i Sprawiedliwość chce obniżyć pensje posłom i senatorom o 1/5. Mniej zarobią też m.in. wójtowie, burmistrzowie i marszałkowie w województwach. Ograniczone mają również zostać dodatkowe premie dla szefostwa w spółkach Skarbu Państwa i spółkach komunalnych. Według Jarosława Kaczyńskiego reakcja Polaków na nagrody dla ministrów pokazała, że ludzie od polityków oczekują skromności. Jeśli społeczeństwo tego chce, a widać wyraźnie, że chce, myśmy to zobaczyli nawet przy stołach świątecznych,

Mówię wam to, ajajaj, jest tylko chwila, chwila. Tu jestem wielki pan. Gorące uda prosto z grilla będę jadł. O! Chwilówka. Chwila, chwila, chwila, cieplutka i miła. Jeśli trącisz myszką od lat, podrapiesz się w główkę i po drugą chwilówkę. No i znowu masz czegoś chciał. Chwila, chwila, chwila, twoje uda z grilla. Tak gorące, że każdy chce. Po co męczyć głowę? Właśnie będzie okej. I już śpiewał Grzegorz Halama. Program miał się rozpocząć zupełnie inaczej, ale dotarł właśnie list pana Tomasza, w którym czytam takie oto słowa. Dzień dobry, panie Piotrze, a Marek powiedział, żeby poprosić pana o Hijo de la Luna. Niedźwiedź powiedział, to Sikora prosi. Co z tą prośbą zrobi baron, przekonamy się na antenie. Życzę wiosny i zdrowia, ja też. Ser madre y no encuentras querer que te haga mujer ni luna llena, será porque el niño esté de buenas. Y si el niño llora, me guardará la luna para hacerle una cuna. Panie Tomku, wracam do pana listu i bardzo to miło, że pan podziękował za spełnienie prośby, ale nie trzeba specjalnie dziękować, dlatego że mnie specjalnie do utworu Hijo de la Luna, Syn Księżyca zespołu Mekano, nie trzeba specjalnie namawiać. Kiedyś miałem kompletnego kręćka i zapraszamy do Trójki i właściwie grałem w każdej audycji. A o tym, że się kompromitowałem wtedy z tytułem tego utworu, to już państwu opowiadałem, dlatego dzisiaj koniec na ten temat, dlatego że płyt mam i tak za dużo jak na dziś, a czeka nowa płyta. Don Airey, znany państwu doskonale klawiszowiec, zapowiada na maj nową płytę. Mam pierwsze nagranie. Sign away. do maja będziemy musieli zaczekać na tę nową płytę. Don Airey zapowiada na maj nową solową płytę, a powiedziałem, że jest Państwu to znany klawiszowiec, chociażby z występów z zespołem Deep Purple. Dlatego sądzę, że niektórzy z Państwa znają go osobiście, choćby z popisów solówkowych na koncercie we Wrocławiu. I to skłoniło mnie do sięgnięcia po płytę zespołu Deep Purple, po utwór, który nie był specjalnie nadużywany w radiu, a na pewno nie w Trójce. Posłuchajmy. Roadhouse Blues. Thank you. tak, to ja lubię, jak się w radiu gra. Takie są mniej więcej Państwa komentarze. Red House Blues, zespół Deep Purple. Odtworzony ten utwór w związku z tym, że Don Airey, klawiszowiec zespołu, w maju wydaje swoją solową płytę i pewnie w maju będziemy mieli w związku z tą płytą wiele radości. Wiele radości czeka Państwa także 15 kwietnia w studiu imienia Witolda Lutosławskiego, koncert Niespodzianka. To słowo niespodzianka jest tutaj szczególnie wytłuszczone i ono warunkuje dalszą wypowiedź, mianowicie nie mogę powiedzieć, jaki to będzie koncert. Mogę tylko namówić Państwa do tego, aby Państwo byli blisko radioodbiorników i nasłuchiwali radia, bo będziemy mieli na ten specjalny, wyjątkowy, zapewniam, piękny koncert. 15 kwietnia będziemy mieli zaproszenia, znaczy przed 15 kwietnia będziemy mieli zaproszenia, bo 15 kwietnia sam koncert niespodzianka. No to na razie tyle i wracamy do zapowiedzi płyt. Swoją nową płytę zapowiada Van Morrison. Sometimes I don't know why. And time simply goes by so fast in the twinkling of an eye. Let's enjoy it while we can. Let's enjoy it while we can. Help me share my load. Help me share my load. Under the dark and lonely street to the bright side. Państwa, też aura jest tak bardzo fantastyczna i mimo tej wiosny, mimo tego wszystkiego, co się dzieje za oknami, mam tutaj poważne zmartwienie, dlatego że, tak jak mówiłem na początku, płyt jest za dużo i teraz musi nastąpić eliminacja niektórych, których dzisiaj już nie będzie. Tej na pewno nie, tej też nie, ale będą te, dlatego że końcówkę dzisiejszego magazynku zaplanowałem pod taką wspólną klamrą Dziewczyny, śpiewajcie nam ładnie na wiosnę. Well, I got to find somebody who would treat me right. What'd you say? Love me right. You sound so sweet. Kiss me right. I got to find somebody who would love me right. So I can stay home at night. Well, there's a first time for everything. Whoa, and everybody's lying. But all I want is for some good man to come here and treat me right. Well, I got to find somebody who would treat me right. What'd you say, Jim? Me right. Say it one more time. Kiss me right. Somebody who will love me right, so I can stay home at night. Now one more reason, you rub your head so much, till honey, it's a crying shame. But if you only shut up, listen to me, I'm just trying to be your gal. Well, I got to find somebody who will treat me right. To find somebody who will love me right, so I can stay home at night. Treat me right, love me right, kiss me right, love me right. Treat me right, love me right. A tę płytę z kolei chciałem koniecznie odtworzyć, dlatego że jest całkiem świeżutka, zatytułowana Shine Bright i na tej płycie śpiewa i pięknie gra na fortepianie Marcia Ball. Końcówka magazynku dziś pod hasłem Dziewczyny, śpiewajcie nam ładnie na wiosnę. Na 13 kwietnia swoją nową płytę zapowiada Martyna Jakubowicz. Smutny gość, w głowie zmartwień sto. Nic przede mną, za mną nie wiem co. Na kolanach mych ktoś szklankę trzyma dłoń. Białą skórę mam i mordercy wzrok. Świetnie leży mi ten fijołkowy zmrok. Czekam tu na ostatni dzwon. Stoję na zapadni, na szyi mam sznur. Lada chwila walnę głową w mur. Wszędzie amok, dziwny to czas. Świata zło dzisiaj za nic mam. I nie wiem, skąd tyle zmian. Nic dobrego nie wydarzy się tu. Marnuję czas zamiast być w Hollywood. Przez chwilę raz miałam jakieś sny.